Chamber. Ξεκινήσαμε με το καινούριο άλμπουμ που έχουμε παίξει πριν από 4-5 εβδομάδες του Lenny Kravitz, το άλμπουμ Strat. Και εδώ βέβαια έχει προσαρμοστεί στη μουσική του καιρού μας, γιατί αλλιώς ξεκίνησε τότε, στη δεκαετία του 90, και αλλιώς είναι τα πράγματα τώρα, αν θέλει να συνεχίσει και αν επιθυμεί το τραγούδι του να ακουστεί στο ραδιόφωνο. Γιατί όπως ίσως δεν ξέρετε, ότι οι ραδιοφωνικές ανθυμοί και στην Ελλάδα και σε αρκετές άλλες χώρες καθορίζουν πώς θα πρέπει να είναι ο ήχος των τραγουδιών που θα ακούγονται στα προγράμματά τους. Έτσι λοιπόν πάρα πολλοί καλλιτέχνες δυστυχώς ακούν άσχετους παραγωγούς, οι οποίοι τους λένε ότι δεν το κάνετε πιο χορευτικό, εκεί δεν το κάνετε πιο πιασιάρικο για να ακουστείτε στον σταθμό μας. Αυτό συμβαίνει απόλυτα στην Ελλάδα. Απόλυτα. Όλοι οι εμπορικοί σταθμοί, η μουσική κυρίως, όχι οι άλλοι, καθορίζουν πώς θα είναι ο ήχος των τραγουδιών που θα ακουστούν. Κάποιος θα πρέπει να γράψει ολόκληρες ιστορίες γι' αυτά.

Όμως σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους δύο άλλοι επίσης σπουδαίοι, μία γυναίκα και ένα αγόρι. Ένα αγόρι που είναι 66 ετών πια. Αλλά εμείς θυμόμαστε τότε που ήταν πραγματικά νέος και παρόλο που έβγαλε άλμπουμ με καλές κριτικές, ακόμα δεν το έχουμε παίξει, θα το παίξουμε την άλλη εβδομάδα, βγάζει άλμπουμ αυτές τις μέρες ο Jackson Browne, σπουδαίος Αμερικανός τραγουδοποιός, κυρίως της δεκαετίας του 70, με τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή όπως αυτό εδώ, το Running on Empty. ο υπέροχος Jackson Brown και τώρα η υπέροχη BJ Harvey, που και αυτή γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969, γίνεται 45 ετών, μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια με απίθανη δισκογραφία και τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη δεκαετία του 90 και την προηγούμενη δεκαετία. Η BJ Harvey είναι μία, όχι μία, είναι η μοναδική στη Βρετανία που έχει πάρει δύο φορές το βραβείο Mercury, αυτό που περιμένουμε τώρα να δούμε ποιος θα το πάρει αυτή τη χρονιά, για δύο άλμπουμ της, και εμείς θα ακούσουμε από το βραβευμένο με Mercury άλμπουμ της PJ Harvey αυτό το τραγούδι. Αυτό λοιπόν είναι το This Is Love, ένα από τα πολλά σπουδαία τραγούδια που έχει η PJ Harvey, που σήμερα γίνεται 45, να τα κατοστήσει λοιπόν και να μας βγάλει και άλλους καλούς δίσκους, από το άλμπουμ Stories From The City, Stories From The Sea. Για παράδειγμα, που είναι σαν συνέχεια της κουβέντας που είχαμε χτες για τα charts, αυτό λοιπόν το τραγούδι δεν ανέβηκε στην Αγγλία παραπάνω από το νούμερο 41 στο chart. Στην Αμερική δεν μπήκε καν μέσα στα 100 πρώτα. Έχει καμία σημασία, όχι βέβαια. Είναι ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι και γι' αυτό έλεγα στον φίλο που μου έγραφε ένα μήνυμα πάνω σε αυτό το θέμα, ότι σε εμάς, από εμάς εξαρτάται να βρίσκουμε τους σπουδαίους καλλιτέχνες και εκτός των hit parade. Έτσι λοιπόν αυτό το άλμπουμ, παρόλο που δεν έκανε τεράστια επιτυχία, ήταν υποψήφιο για Grammy εκείνη τη χρονιά του 2002 για καλύτερη rock γυναικεία εκτέλεση. Το έχασε από την Lucinda Williams, που είναι πάρα πολύ καλή και αυτή και που παίξαμε χθες ή προχθές το νέο της άλμπουμ. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Η Ελλάδα μπορεί να καλύψει μόνη της τις χρηματοδοτικές της ανάγκες τα επόμενα χρόνια, δήλωσε στο Bloomberg ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει ανάγκη προληπτικής στήριξης από τους επίσημους πιστωτές της, δήλωσε η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρίστιν Λαγκάρντ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση των ανεξάρτητων βουλευτών στην αυριανή ψηφοφορία. Ο Σπύρος Λικούδης δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση. Όχι, θα ψηφίσει και ο Πέτρος Τατσόπουλος, όπως είπε στον σταθμό μας. Ο Σύπαρον στην ψηφοφορία, ο Γιώργος Νταβρής. Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία ο μέχρι πρότινος ανεξάρτητος Νικήτας Κακλαμάνης. Να περιμένετε ονόματα, δηλώσε στον Βήμα 99,5 ο πρώην Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής μετά την χθεσινή αναφορά Δραγασάκη στη Βουλή περί επιχειρηματικών παρεμβάσεων στο νομοθετικό έργο. Στη φυλακή ο οδηγός της Νταλίκας που προκάλεσε την πολύ νεκρή καραμπόλα στην Εγνατία Οδό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός απόψε στις 9:30 για τα προημιτελικά του κυπέλου μπάσκετ. Και ο καιρός παραμένουν και αύριο ισχυροί βοριάδες στην Αττική, λίγη συννεφιά στα βόρεια και ανατολικά, μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Φιλοθέη και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας από Χίλτον μέχρι τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στη Μεσογείο, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα σχεδιάσω το δικό μου σπίτι. Θα κάνουμε ροκ συγκρότημα. Θα γίνω κτηνίατρος. Θα ανακαλύψουμε νέα μέρη. Θα γίνω μαμά. Θα κατακτήσουμε τον κόσμο! Είναι στη φύση μας να κάνουμε σχέδια. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής. Από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Alpha Bank. Ο Νέον παρουσιάζει διαδρομές σύγχρονης τέχνης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με έργα των Τίνο Σιγκάλ και Εμιλίας Παπαφιλίππου. Ρωμαϊκή αγορά και αρχαία αγορά των Αθηνών, Φθινόπωρο 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, neon.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στις επόμενες εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουμε μία σειρά από κυκλοφορίες που αφορούν πολλούς καλλιτέχνες της μουσικής country and western, δηλαδή της καουμπόικης μουσικής, έτσι όπως τα λέμε εμείς, καουμπόικα τα λέμε στην Ελλάδα από πολύ παλιά. Έτσι πρόκειται να βγάλουν δίσκους ο Garth Brooks, το συγκρότημα Little Big Town, η Florida Georgia Line, ο Jason Aldean, όλα αυτά τα ονόματα είναι πολύ μεγάλα στον χώρο της country. Δεν υπολογίζουμε αυτή την χρονιά την Taylor Swift σαν country, γιατί μάλλον και το άλμπουμ της θα έχει κάνει μία στροφή προς την pop, όπως και το τελευταίο τραγούδι της. Αυτή την εβδομάδα τα δύο πρώτα άλμπουμ στην Αμερική είναι country. Παίξαμε Lady Antebellum χθες και σήμερα από το νούμερο 1 τον superstar στην country αυτόν τον καιρό, τον Blake Shelton, σύζυγο της Miranda Lambert. Πάρα πολλοί φίλοι του παραδοσιακού ροκ στην Αμερική συνεχίζουν να ακούν το ροκ που ήθελαν κάποτε μέσα από αυτούς τους καλλιτέχνες. Sun just dropped off the face of the earth. World just washed off a hard day's work. Band's about to kick off the night and the first song. One, two, three, four. There's a 747 cutting across the sky. Granny in her slippers kissing Paul goodnight. Gonna lock down the hatch till the first bud crack at dawn. Ακούσαμε τον Blake Shelton και ένα τραγούδι από το άλμπουμ Bringing Back the Sunshine. Αλλάζουμε ύφους και πάμε στην Jhené Aiko. Time to solve this, and you don't have the right. Ακούσαμε την πολύ καλή καινούργια τραγουδίστρια Jenei Aiko από το άλμπουμ Sold Out, που έτσι έχω μια προδιάθεση ότι αυτό το άλμπουμ θα είναι στις κατηγορίες R&B σίγουρα υποψήφιο για άλμπουμ, αλλά και η τραγουδίστρια ίσως θα είναι και στην κατηγορία με τα καλύτερα καινούργια ονόματα της χρονιάς. Ήταν η Jenei Aiko, ακούσαμε ένα δίσκο country, έναν δίσκο R&B, πάμε τώρα στο hip hop για να ακούσουμε έναν rapper από το Kansas City που είναι εντελώς άγνωστο στην χώρα μας, αλλά ήδη το άλμπουμ του αυτό, το καινούριο, είναι το 14ο άλμπουμ και έχει κάνει πάρα πολλές πωλήσεις στην Αμερική, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους rapper και το όνομά του είναι Tech Nine. Ακούμε Tech Night και πώς είναι ο ήχος της μουσικής hip hop σήμερα. Drink, smoke up and give up that stuff, bitch. Drink, smoke up and give up that stuff. Drink, smoke up and give up that stuff, bitch. Drink, smoke up and give up that stuff. Drink, smoke up and give up that stuff, bitch. Drink, smoke up and give up that stuff. Drink, smoke up and give up that stuff, bitch. Drink, smoke up and give up that stuff. Drink, smoke up and give up that stuff, bitch. Drink, smoke up and give up that stuff. Before the final destination, we make a pit stop. Sure. To get Keisha, then who sits in the back, twist crops. Sure. Every move a nigga making the spot, chicks watch. Sure. So it's very little TikTok to get boxed. Sure. Start with Cadillac margaritas. The Gat and Mac are the beaters. Who stabbing that hard to harness the habit that scar the Nina. But I'm buzzing, shots by the dozen. Dare of the crew, Caribou, guzzling. It's on like a dome light. When you're trying to stuff a bong pipe and zone right. We hit the nation, making Punani precipitation. Sure. And we only got three stipulations. Drink, smoke up, and give up that stuff, bitch. Drink, smoke up, and give up that stuff. Drink, smoke up, and give up that stuff, bitch. Drink, smoke up, and give up that stuff. Drink, smoke up, and give up that stuff, bitch. Drink, smoke up, and give up that stuff. Drink, smoke up, and give up that stuff, bitch. Drink, smoke up, and give up that stuff. Drink, smoke up, and give up that stuff. Who do I resemble if I ain't ready and willing? I'm packing a pack of kill, but I'm straight with Big and the Villain. My bloody gear from yesterday, probably what I'm stealing. But a party ain't a party till strangers up in the building. Which is the way I murder a bitch, I'm a Michael Vick. It's obvious she wants diamonds, told me she'd like to lick it. Said it

ακούσαμε ένα τραγούδι από το συγκρότημα ντουέτο εναλλακτικής σκηνής από το Τορόντο. Το συγκρότημα λέγεται July Talk. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που θα το ακούμε στην ταινία που έρχεται και που προμηνύεται να κάνει και αυτή πάρα πολλά εισιτήρια σε όλο τον πλανήτη και στη χώρα μας, αφού είχε πιάσει και το προηγούμενο. Είναι το τραγούδι που έχει γράψει η Lord. Νομίζω το έχει γράψει αυτή, έτσι δεν είναι, ναι. Το έχει γράψει η Lord, ή μάλλον συμμετέχει στη σύνδεση, από το καινούριο φιλμ The Hunger Games, που έρχεται μέσα σε λίγες εβδομάδες, θα προβληθεί και στην Ελλάδα, ήδη βλέπουμε σκηνές. Το τραγούδι λοιπόν της ταινίας είναι αυτό εδώ, για να δούμε αν έχει την ικανότητα, μια και παίζεται και κοντά στις υποψηφιότητες των Όσκαρ, να δούμε τη Lord υποψήφια, όχι τη Lord του συνθέτες βέβαια, και το τραγούδι υποψήφιο για το Όσκαρ τραγουδιού της επόμενης χρονιάς. Λοιπόν, από το The Hunger Games. I'm a princess cut from marble, smoother than a storm. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flood, the rubies, precious stones, it keeps my veins hot. The fire's found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire. My necklace is a rope, I tie it and untie. And now people talk to me, but nothing ever hits home. People talk to me and all the voices just burn home. I'm going in. This is the start of our Ακούσαμε το τραγούδι που θα τα ακούσετε όλοι, βέβαια όσοι θα δείτε την ταινία και βέβαια θα ακουστεί και στο ραδιόφωνο, Hunger Games, που έρχεται τις επόμενες εβδομάδες. Είναι ένα από τα blockbuster του φθινοπόρου και το τραγούδι το είπε η Lord. Yellow Flicker Beat. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Μην ξεχνάμε ότι η Αντέλ με τραγούδι από James Bond είχε πάρει το Όσκαρ. Δεν ξέρω βέβαια ποια είναι τα υπόλοιπα που θα είναι υποψήφια, για να δούμε αν έχει δυνατότητα στο τραγούδι αυτό να είναι υποψήφιο, που παίζεται μάλιστα και τους δύο μήνες τους τελευταίους της χρονιάς, και έτσι η Ακαδημία θυμάται περισσότερο τραγούδια, ερμηνείες και ταινίες του τελευταίου τριμήνου. Γι' αυτό άλλωστε και οι καλές ταινίες στο σύνολό τους βγαίνουν το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρονιάς. Θα ήταν σήμερα 70 ετών, αλλά δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή και αυτός πριν από μερικά χρόνια. Ο ένας από τους τέσσερις Who, ο καταπληκτικός μουσικός και βασικός τέλεχος των Who στην σπουδαία εποχή τους, ο John Entwistle. Το τραγούδι που έφερα και που λέγεται Happy Jack, ακούμε και τον, εκτός από τον Roger Daltrey, ακούμε και τον John Entwistle να τραγουδά το πρώτο μέρος. Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take rum keys. So they rode on his head in their furry donkey. They couldn't stop Jack, all the waters got in. And they couldn't prevent Jack from being happy. Stop Jack, all the waters happy. Then they couldn't prevent Jack from feeling happy. Αυτό το τελευταίο που ακούσατε όσοι έχετε το δίσκο, ίσως να το ξέρετε, στο τέλος, έτσι από το βάθος του στούντιο, ακούγεται ο Pete Townshend λέει το I Saw You, ενώ στο τραγούδι αυτό ακούσαμε και τον Roger Daltrey και τον John Entwistle, που θα ήταν σήμερα 70 ετών αν ζούσε, και βέβαια και ο άλλος του συγκροτήματος, ο Keith Moon, που παίζει τα φοβερά drums. Σε λίγο μετά τις ειδήσεις είμαστε μαζί για την δεκαετία του 80.